trosce o tarczycę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 28 marca. Przed chwilą minęła 16, zatem czas na serwis Trójki. Artur Ewertowski. O współpracy Polski i Rumunii rozmawiali w Bukareszcie premierzy obu krajów. Nakłady na psychiatrię dziecięcą przekroczą 1 000 000 000 zł w tym roku, zapowiada minister zdrowia. Festiwal Dwa Teatry rozpocznie się w Zamościu w drugiej połowie czerwca. W Bukareszcie zakończyły się rumuńsko-polskie konsultacje międzyrządowe. W spotkaniu wziął udział premier Mateusz Morawiecki, a także m.in. szefowie resortów obrony, spraw zagranicznych oraz infrastruktury, a także przedstawiciele rumuńskiego rządu wraz z premierem Nicolae Ciucą. Po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki zaznaczał, że rozmowy dotyczyły zbliżenia Polski i Rumunii w trzech głównych sektorach. Po pierwsze, uniezależnienie się energetyczne od Rosji. Po drugie, wsparcie dla walczącej Ukrainy, bo mało kto rozumie tak doskonale jak Rumunia i Polska, że tam na wschodzie Ukrainy toczą się walki również za naszą wolność. Trzeci cel to modernizacja armii. W ramach polsko-rumuńskich konsultacji międzyrządowych podpisano dzisiaj dokumenty o współpracy w zakresie sportu i turystyki oraz w zakresie ochrony cywilnej. Po spotkaniu premier Mateusz Morawiecki rozmawiał z prezydentem Rumunii Klausem Johannisem. W tym roku planowane nakłady na psychiatrię dziecięcą przekroczą 1 000 000 000 zł, zapowiedział minister Adam Niedzielski. Szef resortu zdrowia wziął udział w oficjalnym otwarciu Mokotowskiego Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego Dzieci i Młodzieży Goplańska w Warszawie. W sumie na mapie Polski jest 360 ośrodków, w których młodzi ludzie w kryzysie psychicznym mogą znaleźć profesjonalną pomoc. Wyzwaniem w dobie post-covidowej nie tylko w Polsce, ale także na świecie jest to, co się dzieje z młodymi ludźmi, powiedział minister zdrowia Adam Niedzielski. Widzimy rosnącą liczbę prób samobójczych, widzimy, że skala problemów psychologicznych, jaka pojawia się w grupie młodzieży, jest ogromna. Coraz więcej młodzieży potrzebuje wsparcia i fachowej pomocy psychologicznej, dodała krajowa konsultant w dziedzinie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, dr Aleksandra Lewandowska. My dokonaliśmy takiej własnej analizy I tych pacjentów głównie młodzieżowych w związku z pandemią, ale też z nauczaniem zdalnym przybyło do naszego systemu opieki młodzieżowych ponad 63%, a dziecięcych ponad 50%. Minister Niedzielski podkreślił, że dynamicznie rosną nakłady na psychiatrię dziecięcą. 4 lata temu na ten cel przeznaczono 250 milionów złotych, a w tym roku zaplanowano już ponad 1 000 000 000 zł. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Prezentacje konkursowych słuchowisk radiowych i spektakli telewizyjnych, ponadto spotkania z gwiazdami, wystawy, koncerty i wieczory literackie. Między 16 a 19 czerwca po raz trzeci w Zamościu odbędzie się Festiwal Teatru Polskiego Radia i Teatru Telewizji Polskiej Dwa Teatry. Polskie Radio nawiąże także do rocznicy akcji wysiedleńczej i zaprosi na prezentację słuchowisk poświęconych tematyce dzieci zamojszczyzny, zapowiada prezes Polskiego Radia Agnieszka Kamińska. Teatr Polskiego Radia proponuje 2 słuchowiska związane z dziećmi zamojszczyzny, z tymi tragicznymi wydarzeniami. To oczywiście z jednej strony ukłon w kierunku mieszkańców Zamościa i okolic, ale nie tylko, bo to też ukłon w stronę historii, którą musimy poznawać, nie możemy o niej zapominać, żeby się nigdy nie powtórzyła, a to, co się dzieje za naszą wschodnią granicą, pokazuje, że to nie jest takie oczywiste. Wielkie nagrody festiwalu otrzymają w tym roku Zofia Kucówna i Krzysztof Wakuliński. W Zamościu będą prezentowane słuchowiska i spektakle telewizyjne z ich udziałem. W tym roku artystycznym patronem festiwalu będzie Aleksander Fredro. Większość unijnych krajów opowiedziała się za przedłużeniem o rok przepisów dotyczących oszczędności gazu. Wstępne polityczne porozumienie osiągnęli ministrowie do spraw energetyki państw członkowskich na spotkaniu w Brukseli, poinformowała szwedzka prezydencja. Uruchomiona też została procedura pisemna do ostatecznego zatwierdzenia decyzji. Wtedy będzie wiadomo, jak kraje zagłosowały. Są to regulacje, które jesienią ubiegłego roku Polska zaskarżyła do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Beata Płomecka. Przepisy zostały zatwierdzone w sierpniu i dotyczyły zmniejszenia zapotrzebowania na gaz do końca marca tego roku o 15% w porównaniu ze średnim zużyciem w ciągu ostatnich 5 lat. Polska była przeciwko, kiedy ta decyzja była zatwierdzana w procedurze pisemnej. Podkreślała, że rozstrzygnięcia wpływające na miks energetyczny i bezpieczeństwo energetyczne unijnych krajów powinny być przyjmowane jednomyślnie. Rzeczpospolita Polska nie zgadza się, aby jedno państwo decydowało za inne w polityce energetycznej ani na to, by Komisja Europejska miała kompetencje w tym obszarze, napisał polski rząd, podkreślając, że polityka energetyczna to wyłączna odpowiedzialność rządów unijnych krajów. Kilka miesięcy później władze zaskarżyły te regulacje do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą pochmurno na Pomorzu, na wschodzie oraz w Karpatach przelotnie popada śnieg. No i zdaje się, choć za oknem na Myśliwieckiej to ani Karpaty, ani Pomorze pada. No nie powiem, że sypie, ale jednak w górach dosypie kolejne do 5 cm śniegu. Wiatr umiarkowany i dość silny na północnym wschodzie w porywach do 55, a wysoko w górach do 75 km na godzinę. No i nocą drogi mogą być śliskie, bo będzie od minus 15 stopni na krańcach południowych, w rejonach podgórskich Karpat minus 11, minus 7 na Podhalu, minus 3 w centrum do minus 2 stopni na wybrzeżu. Jutro jedynie na Podkarpaciu pogodnie, poza tym pochmurno na północy i zachodzie będzie padał deszcz, na północnym wschodzie oraz w górach śnieg. No i jutro też wiatr silny, umiarkowany, w górach w porywach do 60 km na godzinę. Także zwiększające uczucie chłodu, choć jutro w dzień wszędzie temperatura dodatnia. Od 1 stopnia na Pogórzu, 3 na Suwalszczyźnie, w centrum i na wschodzie 7, a najwyższa temperatura na zachodzie do 10 stopni Celsjusza. Trójka. Program trzeci. Słyszeliśmy w serwisie przed chwilą, że tematem przewodnim tegorocznego festiwalu Dwa Teatry będą utwory Aleksandra Fredry, czwarta klasa podstawówki Zemsta. Ciekaw jestem, czy państwo pamiętają jakąś dłuższą frazę tego właśnie dzieła Aleksandra Fredry. Dwie dwójki i siedem trójek być może w tej sprawie. Telefonicznie zapraszamy do trójki @polskieradio.pl, również mailowo. 6,5 minuty po godzinie 16 teraz. Mocią panie. The silence come crashing in into my little world, painful to me, it's right through me, don't you understand, oh my little girl, all I ever wanted, all I ever needed is here, in my arms, words are very unnecessary, they can only do harm. 10 minut po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Nie przestają państwo zaskakiwać. Dwie dwójki i 7 trójek. Jam jest papkim lew północy. Znają Szwedy, muzułmany, Sasy, Włochy, Hiszpany, Artemizy, ostrze sławne i nim władać ramię wprawne. Krótko mówiąc, kula ziemska zna papkina. Teraz, bratku, daj mi wina. Cienkusz, deresz, istna lura, panie bracie, cóż lepszego tu nie macie? Wybacz wasz mość, lecz nie stało, otóż jest i szlachta nasza. Siedzi na wsi, sieje, wieje, zrzędzi, nudzi, gdera łaje, a dać wina to nie staje. Jakiś inny fragment? Bardzo dziękujemy, proszę usiąść, proszę zająć miejsce, jest piątka. Kogoś innego jeszcze wywołamy do odpowiedzi i zachęcamy. Dwie dwójki i 7 trójek telefonicznie. Tematem przewodnim tegorocznego festiwalu Dwa Teatry będą utwory Aleksandra Fredry. I gdyby państwo kojarzyli jakiś fragment, jeśli z pamięci, sprzed lat, z podstawówki, to jeśli dobrze pamiętam, czwarta klasa podstawówki, to bardzo proszę. Dwie dwójki i 7 trójek. Już teraz zachęcamy państwa do wzięcia udziału właśnie w festiwalu Dwa Teatry, który odbędzie się od 16 do 19 czerwca w Zamościu. Oczywiście wiele także nie tylko na miejscu. Do zobaczenia, do usłyszenia na naszej antenie. Już teraz polecamy się serdecznie. 11,5 minuty po godzinie 16. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do trójki. No, język polski kłania się oczywiście i staropolskie Fredry, między innymi z Zemsty państwa fragmenty, ale dziś także zastanawiamy się, czy lotniskowe określenia gate, czy boarding zamiast bramki, czy wejścia na pokład samolotu to zbrodnia na języku polskim, albo czy używanie słów sale zamiast promocja, wyprzedaż to nadużycie i snobizm kosztem ojczystej mowy. Pewnie zdania są podzielone, ale trzeba wiedzieć, że istnieje coś takiego jak ustawa o języku polskim, która zawiera mnóstwo ograniczeń w zakresie choćby użycia anglicyzmów, a czuwać nad tym ma Rada Języka Polskiego. Jednak zdaniem niektórych przepisy nie są egzekwowane. I o tym Kuba Witkowski, tak w ogóle miłośnik lotnictwa też. To, że język angielski to język wszędobylski, nie ulega wątpliwości. Współczesna łacina wciska się wszędzie, a już na pewno słychać ją na lotniskach, także tych polskich. Jednak zdaniem profesora Zdzisława Krasnodębskiego nasze porty lotnicze są przeładowane angielszczyzną i to jeden z tych przykładów, gdzie warto byłoby się sprawie przyjrzeć, o czym europoseł napisał niedawno na Twitterze. A kiedy w Polsce zacznie być stosowana ustawa o ochronie języka polskiego? Kiedy znikną reklamy kaleczące język polski, a z lotnisk gejty i check-iny? I profesor przy tej okazji powołał się na Francję, gdzie grupa Osiele France, zajmująca się ochroną języka francuskiego, potępiła anglicyzmy w przestrzeni publicznej. Sęk w tym, że o ile zwykła przestrzeń publiczna może i wymaga takiej interwencji, o tyle ta lotniskowa już niekoniecznie. To jest standard na całym świecie, że mamy opisy w języku rodzimym i opisy w języku angielskim. Mówi Bartosz Głowacki z redakcji czasopisma Skrzydlata Polska. No niestety, angielski jest lingua franca współczesnego świata. Chyba nie prędko się to zmieni, chyba że za 25 lat Chińczycy przejmą panowanie nad światem i wtedy wszyscy będziemy się pilnie uczyć mandaryńskiego. Ale jeśli już mowa nie o samych oznaczeniach, ale o języku używanym w kontakcie z pasażerem, tu jest pole do większych starań. Przyznaję Mateusz Adamczyk, polonista i członek zespołu retoryki i komunikacji publicznej Rady Języka Polskiego. Właśnie po to mamy język ogólny, który nas uwspólnia, który pozwala nam się porozumieć, żeby z tego języka korzystać. I to wydaje mi się bardzo ważnym elementem i tutaj rzeczywiście upierałbym się, żeby albo przeszkolić dobrze załogę, albo zwracać na to uwagę. I jak wiemy, zjawisko to dotyczy też innych branż, nie tylko lotniczej. Ja też mam wielu znajomych, którzy pracują w korporacjach i zaciągają te różne określenia do naszego takiego codziennego języka. Tak samo jest na przykład w handlu, gdzie przy okazji wyprzedaży wystawy sklepowe zdobią napisy sale czy discount. Okazuje się, że Rada Języka Polskiego ma tu ograniczone pole manewru i jako taka może jedynie rekomendować polskie nazewnictwo, ale w przypadku sklepów to trudne. Inaczej jest z nazwami obiektów. Taka sytuacja miała miejsce wtedy, kiedy w Gdańsku otwierano coś, co miano nazwać Baltic Arena. czyli już zupełnie z angielska. A artykuł 10 tej ustawy o języku polskim mówi, że napisy i informacje w urzędach i instytucjach użyteczności publicznej sporządza się w języku polskim. I tutaj interweniowała Rada Języka Polskiego. Ówczesne władze Gdańska uwzględniły rekomendacje Rady, czego na przykład nie zrobiono 12 lat temu w przypadku nazwy Poznań Główny City Center, która notabene nie jest już używana na określenie galerii handlowej w ramach dworca PKP. Tu trzeba zwrócić uwagę na to, że Rada nie ma żadnych kompetencji, żeby wymagać, nakazywać, może tylko doradzać albo odradzać niestety. A o język polski to w różnych obszarach w praktyce mogą jedynie zadbać takie instytucje jak Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Inspekcja Handlowa czy Państwowa Inspekcja Pracy. To one mają moc, by za takie sprawy karać. Ciekaw jestem tej sprawy. Oczywiście będziemy pilotować, czy określenia, między innymi lotniskowe, gateboarding, być może także te z marketingu SAIL zostaną usunięte albo zastąpione czymś ładniejszym, polskim. A właśnie, jakie słowo, jaki zwrot być może z języka angielskiego, czy komputerowego, może młodzieżowego, najbardziej Państwa drażni. 2 2 i 7 3 telefonicznie. Jakie słowo do zmiany i to natychmiast? No to niech będzie, że zaczniemy ode mnie. Mnie bardzo denerwuje dokładnie. No do weekendu jeszcze troszkę brakuje, do festiwalu Dwa Teatry, przypomnę, w drugiej połowie czerwca. No a dziś sprawdzamy Państwa pamięć, czy jeszcze cokolwiek pamiętamy z Fredry, Aleksandra Fredry, bowiem właśnie Zemsta, choć nie tylko, to dzieło ma pojawić się na festiwalu Dwa Teatry w Zamościu. 2 2 i 7 3. bardzo proszę, mocium panie, me wezwanie, mocium panie, wziąć w sposobie, mocium panie, jako ufność ku osobie, i dalej już nie pamiętam. Jaśnie, pana własne słowo, milcz waść, przepisz to denowo, mocium panie, opuść wszędzie, chcąc zbierać kawałki z tych kawałków, trudno będzie. Chyba tak to szło. Zapraszamy do Trójki. Ważne sprawy międzynarodowe w audycji popołudniowej. Do Izraela powoli wraca spokój po ostatnich masowych protestach przeciwko reformie sądów. Presja tysięcy osób, także Zachodu, sprawiła, że izraelski premier opóźnił wprowadzenie w życie kontrowersyjnej reformy. Jednak krytycy Benjamina Netanyahu uważają, że spokój jest pozorny, a będący w poważnych tarapatach premier jedynie kupił czas. Wojciech Cegielski śledzi wydarzenia w Izraelu. W przemówieniu telewizyjnym premier Benjamin Netanyahu oświadczył, że mimo presji nie wycofuje się z reformy sądownictwa. Poinformował równocześnie, że przesuwa procedurę parlamentarną o miesiąc. Podtrzymujemy, że niezbędna jest reforma sądownictwa i chcemy ją osiągnąć poprzez konsensus. Dlatego zdecydowałem się przełożyć drugie i trzecie czytanie projektu do następnej sesji Knesetu, aby był czas na kompromis. Równocześnie izraelski premier ostro skrytykował przeciwników reformy oraz strajkujących w Izraelu. Oskarżył ich o anarchię. Demonstracje przeciwników zmian przechodzą przez Izrael od 12 tygodni i w ostatnich dniach osiągnęły apogeum. W sobotę na ulicę wyszło ponad 600 tysięcy osób, co nie zdarzyło się od wielu lat. Protestujący domagali się wstrzymania reformy, bo jak mówili, jej wejście w życie oznaczałoby koniec demokracji w Izraelu. Walczymy tutaj o nasze życie i o nasze państwo, które budowaliśmy przez 75 lat. To, co się teraz dzieje, to niszczenie całej naszej historii. Prosimy rząd, aby pozwolił Izraelczykom być wolnymi i w spokoju świętować nadchodzącą Paschę. Tysiące ludzi wyszły też na ulicę w niedzielny wieczór po tym, jak premier Netanyahu zwolnił ministra obrony, który to minister apelował o zatrzymanie reform. Protestuję razem z innymi przeciwko tej rewolucji, przeciwko ludziom, którzy chcą całkowicie zmienić nasz kraj. Wczoraj w Izraelu doszło do paraliżu kraju po tym, jak związkowcy ogłosili strajk generalny. Nie działało lotnisko w Tel Awiwie, główny port w Aszdodzie, zamknięte były szkoły, uniwersytety, a szpitale nie prowadziły niektórych zabiegów. Strajk odwołano dopiero po wieczornym oświadczeniu premiera Netanyahu. Także wieczorem na ulicę wyszli zwolennicy rządu, a w czasie ich demonstracji w Jerozolimie doszło do bijatek. Co najmniej kilka osób zostało rannych. Obrażenia odniosło też kilku arabskich dziennikarzy, którzy zostali pobici przez izraelskich ekstremistów. Do mniejszych starć z policją doszło natomiast w czasie niewielkich demonstracji przeciwników rządu w Tel Awiwie. Prawicowa koalicja chce wprowadzić reformę, by odebrać sędziom część uprawnień i by parlament mógł m.in. anulować wyroki sądów. Przeciwnicy premiera, na którym ciążą zarzuty korupcyjne, mówią, że nowe przepisy mają w praktyce uchronić Netanyahu przed pójściem do więzienia. Czasowe wstrzymanie prac pochwalili prezydent Izraela oraz przedstawiciele Zachodu, a izraelskie media twierdzą, że premier Netanyahu ma wkrótce dostać długo oczekiwane zaproszenie do Białego Domu. Specjaliści przestrzegają jednak, że burza w Izraelu została odłożona o miesiąc do następnej sesji Knesetu i nie wiadomo, czy planowane teraz rozmowy rządu z opozycją zdołają uspokoić sytuację. Z pewnością, jeśli do tych rozmów wkrótce dojdzie, oczywiście będziemy na bieżąco państwa informować o sytuacji w Izraelu. Tu Trójka, 24 minuty po 16. Ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe flują z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. We'll be right back.

południe w kierunku Katowic, to oczywiście już obwodnica Krakowa, 94 w Wieliczce, tam także spory korek, 7 przy wyjeździe z Krakowa korkuje się zarówno w kierunku Kielc w Węgrzcach i Michałowicach, jak i w Libertowie, Gaju i w Mogilanach, czyli na jezdni w kierunku Zakopanego. Autostrada 4 korkuje się również przy punkcie poboru opłat Brzęczkowice w obie strony, a obwodnica Trójmiasta S7, tam zator od węzła Gdańsk-Karczemki do węzła Gdańsk-Południe w kierunku południowym. Jak zwykle prosimy Państwa o szczególną ostrożność. Więcej informacji drogowych za niecałą godzinę. Radio Nawigator Trójki. A już teraz po 16.30 wiadomości w skrócie i Artur Ewertowski. Wicepremier, minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział, że polska i rumuńska armia wyposaża się w podobny sprzęt, co stwarza warunki do wspólnych ćwiczeń i pogłębionej współpracy. Szef MON w ramach konsultacji międzyrządowych, które odbywały się w Bukareszcie, rozmawiał ze swoim rumuńskim odpowiednikiem. Jak mówił, kraje budują interoperacyjność, a to wzmacnia bezpieczeństwo Polski i Rumunii, ale też całej wschodniej flanki NATO. Cieszę się, że możemy ponownie się spotkać i przedyskutować zagadnienia istotne z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski oraz świata, mianowicie problematykę związaną z trwającą już drugi rok rosyjską inwazją na Ukrainę, powiedział prezydent Andrzej Duda na posiedzeniu Kolegium do Spraw Polityki Międzynarodowej. Spotkanie rozpoczęło się w Pałacu Prezydenckim. Kolegium to forum ekspertów i doradców prezydenta zajmujących się najważniejszymi wątkami polskiej polityki międzynarodowej. Sąd w obwodzie Tulskim w zachodniej części Rosji skazał na 2 lata kolonii karnej Aleksieja Moskalowa, ojca 13-letniej dziewczynki, która narysowała w szkole antywojenny obrazek, poinformował niezależny rosyjski portal Meduza. Sam skazany nie był obecny na ogłoszeniu wyroku, bo uciekł z aresztu domowego. Na początku marca córka Moskalowa trafiła do ośrodka opiekuńczego za narysowanie w szkole antywojennego obrazka, a na jej ojca, który samotnie ją wychowywał, nałożono areszt domowy. Podstawą do tego były pacyfistyczne komentarze, które mężczyzna publikował w mediach społecznościowych. To był serwis Trójki. A kolejne wiadomości na naszej antenie już za 28 minut o 17. Tymczasem już teraz. Ekonomia w Trójce. I Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapraszam. Jeszcze do końca marca za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne w Polsce można zapłacić bonem turystycznym, a wyjazd zrealizować na przykład w czasie majówki albo w wakacje. W bazie Polskiej Organizacji Turystycznej zarejestrowało się około 28 tysięcy podmiotów gospodarczych, które realizują bony. Zdaniem organizacji program miał duży wpływ na turystykę i dobrze byłoby go kontynuować. Od roku 2016 mieliśmy 30 obniżek podatków, podsumował wiceminister finansów Artur Soboń. Dla większości podatników najważniejsza była obniżka podatku dochodowego PIT. To przede wszystkim 12% stawka PIT do 120 tysięcy złotych, liczona od 30 tysięcy złotych dochodu, bo tyle wynosi dzisiaj kwota wolna. To w praktyce oznacza, że w roku 2023 za rok podatkowy 22 będziemy mieli rekordową liczbę osób, które będą składały e-PIT, rekordową liczbę osób, które dostaną zwroty, rekordową kwotę tych zwrotów i rekordowe tempo zwrotów na nasze konto tym wszystkim, którzy będą ten zwrot mieli. Zmiany dotyczyły także CIT, VAT i akcyzy. Do Świnoujścia dotarła 221 dostawa gazu skroplonego ze Stanów Zjednoczonych. Około 80 tysięcy ton LNG dotarło do Polski z Luizjany na mocy kontraktu podpisanego przez grupę Orlen. Od 1 kwietnia będzie można składać wnioski o dofinansowanie do przezimowanych rodzin pszczelich. W tym roku stawka płatności wzrosła do 50 zł, poinformowała agencja restrukturyzacji i modernizacji rolnictwa. A dolar kosztuje 4,32 zł, euro 4,68, frank szwajcarski 4,69, a kurs funta brytyjskiego to 5,32 zł. Jutro jedynie na Podkarpaciu pogodnie, poza tym pochmurno, na północy i zachodzie popada deszcz, a na północnym wschodzie oraz w górach śnieg. Wiatr słaby, umiarkowany w górach południowych w porywach do 60 km na godzinę. Jutro w dzień wszędzie temperatura dodatnia, podkreślam to, bo najbliższej nocy temperatura może spaść nawet do minus 15 stopni, tak zapewniają synoptycy, szczególnie na krańcach południowych, w południowych powiatach Małopolski. Temperatura może spaść do minus 15 stopni. To tej nocy, a jutro od 1 stopnia na Pogórzu, 3 stopnie na Suwalszczyźnie, 7 w centrum i na wschodzie, do 10 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Za 25 minut 17 o języku polskim. Dziś między innymi o tym, jakie słowo, jaki zwrot być może z języka angielskiego najbardziej państwa, no co tu mówić, denerwuje. Przed chwilą sam pan redaktor się nadział na minę, mówiąc, że zaprasza w reklamie na trafiki. No nie na trafiki, tylko na ogólnopolską informację o utrudnieniach w ruchu lądowym i morskim. Ogólnopolska informacja. Muszę sobie to zapisać. Tak, się nadział pan redaktor. Jakby to powiedzieć? Słowo, które najbardziej mnie irytuje, to słowo jakby. W ten sposób otrzymujemy nowe komunikaty. Moja żona jakby mnie kocha. Prowadzimy jakby akcję naprawczą. Poprawimy państwu jakby nasz wizerunek. Jakie słowo do zmiany, do wymiany, może do zakazania? Natychmiast 2 2 i 7 3. Jakby to powiedzieć? Gitara. Like a raindrop, she's got the look. Heavenly bound, 'cause heaven's got a number when she's spinning me around. Kissing is a color, a loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got lover's disguise, banging on the head drum, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. Południowa audycja, zapraszamy do trójki za 20 minut 17. 2 2 i 7 3. Witam pana serdecznie. Dzień dobry, Aleksander się kłania. Mnie ręce opadają, kiedy na każdym kroku widzę mega. To jest po prostu nie do zniesienia.

Kino. Siwy śmieć, niepoprawnie beczkowane wino. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Gdybym miała suknię w złocie, a nie kieska w błocie, to bym poszła z tobą tam. Mogę być za kwadrans. Twoje oczy mają czuć, nie dotyk, tylko w moją stronę spójrz. Czy dostaję ci szału, kiedy grał was wiją? Zanach Montana. Mały koncert mam w planach. Od kiedy pamiętam, trochę gubię się w słowach i zdaniach. Dlaczego nie widzisz? Dlaczego nie widzisz, że zawsze kiedy próbuję się zbliżyć, odwaga nagle stawia na mnie krzyżyk? Dlaczego nie widzisz, że dlaczego nie widzisz mnie? Nowe nagranie w Trójce i z listy przebojów propozycja z miejsca 33. Mustang, Vito Bambino i Sanach. Oczywiście po nagrania z listy jeszcze będziemy sięgać, tak jak po Państwa głosy, w sprawie zwrotów czy słów, które nas denerwują w języku polskim. 2 2 7 3. I już mnie nie denerwuje celebryta, chociaż wcześniej kojarzyło mi się z troglodyta. Już mnie nie denerwuje destynacja, natomiast obecnie denerwuje mnie słowo hub. Polska stała się hubem. Kto stał się hubem? Po prostu ręce opadają z huba. Z huba, jak pierwszy raz słyszałem, myślałem, że chodzi o schab, no ale jednak nie. Różne ludzie mają skojarzenia. Pani Anna podpowiada, nie lubię, jak ktoś ciągle wtrąca pytanie nie, no nie, co nie, albo tak. Jakie słowo do zmiany natychmiast? Bardzo mnie denerwuje używanie przez nawet redaktorów, czy ludzi, którzy powinni się w języku polskim, taki zwrot, robi robotę. A o tak, robi robotę, często robi robotę, ale swoją drogą zastanawiamy się, skąd to się bierze, że co, nie możemy znaleźć lepszego odpowiednika, czy jak, czy może jednak ten angielski polski jest lepszy, tak jak exactly, dokładnie. 2 2 7 3 czekamy na Państwa sygnały już za chwilę, przeniesiemy się do Francji, dziś kolejne protesty, na miejscu jest nasz korespondent i już za chwilę jego relacja. Teraz za 11 minut 17. You got me to hitch my knees up and pulled my legs apart. You took an Instamatic camera and pulled my sleeves around my heart. Because you're sexy, you tore away my an ice cube on my chest, snapped me till it hurt. £20. You promised to put me in a magazine, on every table, in every lounge. Because you're w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki na 8 minut przed godziną 17. Dziś o zwrotach, o wyrażeniach, które denerwują nas, ale używanych u innych, często zasłyszanych. Dwie dwójki i siedem trójek. U dziennikarzy i polityków, jak w jednym zdaniu potrafią powiedzieć tak naprawdę. Naprawdę. O, ja teraz nawet mówię naprawdę. O, właśnie się przyczepiło. Tak naprawdę, rzeczywiście bardzo, bardzo często używane. Rzeczywiście chyba też, choć mniej mi się wydaje denerwujące. Niecałe 8 minut do godziny 17. Audycja popołudniowa. Zapraszamy do Trójki. No i przenosimy się do Francji. Tam kolejne demonstracje przeciwko reformie podwyższającej wiek emerytalny z 62 do 64 lat. Protestujących oburza zarówno treść ustawy, jak i fakt, że została przeforsowana przez rząd bez głosowania w parlamencie. No i stąd też rosnący gniew społeczeństwa i coraz bardziej brutalna forma antyrządowych protestów. O obecnej sytuacji nad Sekwaną nasz korespondent Stefan Folzer. Francuzi protestują przeciwko reformie emerytalnej po raz 10 od początku roku. Dziś z powodu strajku odwołano ponad 40% pociągów na dużych liniach i 20% lotów na lotniskach w Paryżu, Orly, Marsylii, Toulouse i Bordeaux. W protestach biorą również udział nauczyciele, urzędnicy, dokerzy i śmieciarze. Blokowane są też rafinerie naftowe i zakłady energetyczne. W ponad 200 miastach odbywają się również demonstracje. Według MSW bierze w nich udział około 900 tysięcy osób. W kilku miastach doszło już do starć protestujących z policją i do ataków na budynki publiczne i biura oraz mieszkania polityków. To działania radykałów wywodzących się ze skrajnej lewicy, którzy traktują protestujących jako zakładników. Chcą niszczyć, ranić i zabijać policjantów i żandarmów, ostrzegł szef MSW Gérald Darmanin. Ich celem nie jest reforma emerytalna, ale destabilizacja instytucji republiki, stwierdził polityk. Minister spraw wewnętrznych prowadzi operację ogólnej prowokacji. Komentował lider lewicy Jean-Luc Mélenchon. Rząd i lewicowa opozycja oskarżają się nawzajem o podsycanie społecznego gniewu. Tymczasem związkowcy wyszli dziś z nową inicjatywą, aby próbować rozwiązać kryzys społeczny. Skoro mobilizacja nie słabnie, Komitet Międzyzwiązkowy proponuje rządowi, a zwłaszcza prezydentowi republiki, zawieszenie projektu i powołanie mediatora. Złożymy prezydentowi taką propozycję na piśmie, oświadczył szef lewicowej centrali CGT Philippe Martinez. Nie potrzebujemy mediatora, aby ze sobą rozmawiać. Można to robić bezpośrednio, odpowiedział po kilku minutach rzecznik rządu Olivier Véran. To stanowisko wywołało spięcia w większości parlamentarnej. Koalicjant rządu, centrowa partia MoDem, wezwała do podjęcia dialogu ze związkowcami. Według obserwatorów to dowód na rosnący kryzys polityczny na najwyższych szczeblach państwa. Pytanie nie brzmi już, jak długo będą trwały protesty, ale raczej jak długo Emmanuel Macron będzie mógł wytrzymać. Stwierdził w Radiu Europe redaktor naczelny dziennika Le Figaro Alexis Brézé. Ostatnie sondaże wskazują na duży spadek poparcia dla prezydenta. Według pracowni BVA szef państwa cieszy się poparciem 26% badanych. To drugi najniższy wynik od czasu protestów żółtych kamizelek w 2018 roku. W ciągu miesiąca notowania prezydenta spadły o 6 punktów procentowych. Tymczasem ponad 2/3 Francuzów wciąż sprzeciwia się reformie. Niemal identyczna proporcja domaga się poddania ustawy pod referendum. Na razie rząd nie rozważa takiego scenariusza. No, a mimo rosnącej presji ulicy, francuski rząd nadal wyklucza wycofanie reformy emerytalnej. Ta ustawa musi jeszcze zostać zatwierdzona przez Radę Konstytucyjną. Nowe prawo ma iść w życie na początku września i z pewnością do tej sprawy jeszcze będziemy powracać. Już za chwilę serwis o 17. Zapraszamy do reklamy. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Raz, dwa, raz, dwa, okay, Barbara. Okej, okay, ale przestań mnie tak pośpieszać, Mario. No, ale nie pośpieszam, tylko przypominam, że teraz dwa dni Media Expert Days są. Tylko do środy Media Expert Days. Telewizory, laptopy, smartfony, ekspresy do kawy, pralki i suszarki. W super niskich cenach. W sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert taniej masz. Dlaczego tak trudno schudnąć po 40? Odpowiada za to metabolizm, który w tym wieku może stawać się wolniejszy. Sięgnij po specjalistyczny produkt Liporedium 40+. Suplement diety Liporedium 40+ zawiera wyciąg z kolanitida, który wspomaga intensywne spalanie tłuszczu. I co równie ważne, wyciąg z owoców gorzkiej pomarańczy, który wspiera prawidłowy metabolizm. Z Liporedium 40+ efekty mogą przyjść szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm.